मदीना मेरा मेरा बाबा यही है, मदीना मेरा मेरा बाबा यही है, हमें दल पे पाजल के जाना रवाया, हमें दल पे पाजल के जाना उदासी पतम नाम पाजा पुंडा है, न समझेंगे गायन के इनकी मता है, न समझेंगे गायन के इनकी Come on.